8 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De regering van Venezuela is kwaad over de beslissing van 10 Europese landen om oppositieleider Guaido te erkennen als de nieuwe tijdelijk president. Onder meer Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje en Nederland erkennen Guaido. De EU had van president Maduro geëist om nieuwe verkiezingen uit te schrijven, maar nu die dat niet heeft gedaan, doet de EU voortaan zaken met Guaido. Maduro zegt dat hij door de beslissing de relatie met de Europese landen gaat herzien. Ouders in Zaandam zijn in opstand gekomen tegen de vierdaagse lesweek op de basisschool van hun kinderen. CBS Tamarinde heeft sinds een paar maanden een schooldag geschrapt vanwege het lerarentekort. De vijfde dag moeten de kinderen thuis opdrachten maken. De ouders zijn het zat en hebben een handhavingsverzoek gedaan bij de leerplichtambtenaar in Zaandam. Een vierdaagse schoolweek is wettelijk voor maximaal 7 weken toegestaan. Het NIOD erkent dat een aquarel waar A. Hitler op staat waarschijnlijk nep is. Het instituut kreeg het aquarel in 2017 cadeau en zei na onderzoek dat het vrijwel zeker authentiek is. Maar al snel trokken deskundigen die conclusie in twijfel. Ze noemden het NIOD-onderzoek ondeugdelijk en halfslachtig. Het instituut erkent nu dat de deskundigen gelijk hebben. De vlag die de Amerikanen op D-Day bij zich hadden is vanaf nu te zien in de Kunsthal in Rotterdam. De vlag wapperde in 1944 op het eerste landingsvaartuig waarmee de Amerikanen in Normandië aan land gingen. Hij is sinds 2014 in bezit van een Rotterdamse kunstverzamelaar die er ruim €450.000 voor betaalde. Hij wil de Stars and Stripes uiteindelijk aan de VS geven. Vanmiddag werd de vlag met een kolonne van militaire voertuigen naar de Kunsthal gebracht, waar hij de komende 2 weken te zien is. Het weer. Vanavond valt er nog wat regen of motregen. In het oosten mogelijk ook natte sneeuw. Minima vannacht net boven nul. Morgen veel bewolking, maar ook af en toe zon. Het wordt 5 tot 7 graden. Woensdag is het bewolkt met van tijd tot tijd regen. Het wordt dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Saskia de Koster is te gast. Auteur en schrijver van een nieuwe roman, Nachtouders geheten. En ons gesprek ging over het ouderschap in de meest brede zin. Want ook de ouders van Julie en Karel, personages in het boek. Jouw vrouw Julie geheten in het boek. En Karel de donor en die van jou worden uitvoerig beschreven. En doet je weer beseffen hoeveel het ertoe doet waar je vandaan komt en wie jou groot hebben gebracht en hoeveel invloed dat heeft op de rest van je leven. En ik heb een fragment uitgezocht met de vraag of je dat kan voorlezen. Ja, zeker. Saskia de Koster. Toen de kleine Saskia weer eens gezegd had dat ze nooit of te nimmer wilde trouwen, vroeg haar moeder haar op de vrouw af, vol zenuwen en verwijt: zeg, maar je bent toch niet lesbisch? Saskia zat klem. Moest ze nu met nee of met ja antwoorden? De knoop in haar hoofd kwam overeen met de knoop in de logica van de taal. Nee, ik ben toch niet lesbisch, zou betekenen dat ze niet lesbisch was. Ja, ik ben niet lesbisch, ook. Meestal was haar moeder niet zo expliciet. Lesbisch was een woord dat ze uitspuwde en vermeed. In onze tijd bestond dat niet zo zijn, wist haar moeder zeker, ferm. Het ultieme argument in haar wereld: wij kennen zo niemand, hè papa? Riep ze naar haar echtgenoot in de hoop op bijval. Maar ja, dat is modern, dat moet zo tegenwoordig. Die welbepaalde avant-gardistische groepering, de gays, zijn als bijzonder kenmerk alle voorzien van een soort voelspriet, een extra zintuig dat ook wel bekend staat als de gaydar. Eén ieder die in hun kringen komt, wordt gescand op de radar van de gay en ingescheld. Haar moeder kende dan wel niemand die zo was, maar ze beschikte ook niet over het extra zintuig. Saskia kon meteen een paar van haar moeders vrienden en vriendinnen duidelijke ultrasone signaal horen uitzenden. Haar moeder kende echt niemand die zo was. Of, wacht eens even, gaf ze uiteindelijk ruiterlijk toe, ze kende toch één geval. Sœur Sourire, de zingende zuster. Sœur Sourire, bakkentalent, met haar gitaar het Eurosongfestival veroverd als kloosterzuster. Dat was het een en het ander. En ze kon nog zingen ook. Ja, die was ook zo. Op een dag had Sœur Sourire er niets beters op gevonden dan uit het klooster te treden waar ze zo goed had gezeten. Zelfs tijdens haar zangcarrière hadden de andere zusters haar altijd gesteund met gebed en spandoeken. En toen was ze gaan samenwonen met een vrouw, ook zo. Natuurlijk, maar helaas, en zoals te voorzien en te verwachten was, is dat slecht afgelopen. Allebei met een dosis pillen in hun lijf teruggevonden. Niet alles was oneenigheid. Moeder en dochter waren het soms zelfs roerend eens. God is soms wonderlijk in zijn werken, volgens Saskia's moeder. Nog een geluk dat jij nooit kinderen zal hebben, dat is het enige goede dat ik eraan kan zien. Die arme schaapjes. Ja, is het echt zo gegaan? Hoe oud was je? Ja, als ik het mij hoor voorlezen, denk ik van... Ik herken die dialoog wel redelijk letterlijk, ja. Ja. En hoe omdat die zo vaak gevoerd is, denk ik. Omdat het zo dingen zijn van, ah ja, het moet zo, hè, het moet anders zijn. Of dat is tegenwoordig zo, het wordt gepromoot in de media. Dat zijn zo van die zinnen die ik heel, heel vaak gehoord heb. Ja. Terwijl je bent van 1976, toch niet een tijdperk waarin homoseksualiteit iets heel ingewikkelds was. Ja, maar ik weet niet per se of mensen zijn ook nooit echt van hun tijd. Ik heb zelf ook niet het gevoel dat ik nu een hedendaags mens of zo ben. Dus het gaat voor een deel, denk ik, ook over iets individueels. En natuurlijk, ieder heeft zijn eigen achtergrond. En zijn, wat je zelf meegekregen hebt. Ik heb ook een beetje het raden naar de achtergrond van mijn eigen ouders. En ik denk dat dat wel normaal is. Hè, dat mensen die zo dicht bij je staan, of ja, waar je uit voortkomt, dat die ook hun eigen geheimen hebben die je soms niet kent. Net omdat je er zo dicht op zit en dat een soort van bijziendheid geeft. Dat vermoeden heb je? Ja, je probeert daar natuurlijk zelf verklaringen voor te zoeken. Hè. Want een gesprek daarover is niet mogelijk. Maar ja, een gesprek houdt op als mensen zeggen van ik geloof niet dat het bestaat. Dat is als wat je moeder nog steeds zegt. Dat ik niet geloof dat wij hier zitten, dan... Ja, he, dan zitten we in een ander soort dimensie. Jij zou dat vol overtuiging kunnen beweren, Saskia. En ik zou er zo in meegaan. Maar dat is wat ze doet, je moeder. Het is, het ligt wel echt heel moeilijk. Hmm. Ja. En er is geen contact meer? Dat is het moeilijke. Ik heb nachtouders geschreven. Ik schrijf al heel lang. Niet met de bedoeling om mensen te behagen of om daar... rechtstreeks erkenning voor te krijgen. Maar ik denk dat een kind altijd wel ergens hunkert naar een soort bevestiging van ouders. Of toch een soort trots. En niet dat je daarom je leven leidt. Maar dat zit er toch altijd in. En het heel dubbele en moeilijke ook wel is dat ik nu dit boek geschreven heb. Omdat ik het gevoel had van ik moet het schrijven. Het is ook een soort zoeken naar... Zonder wraak te willen nemen of iets te willen met de vinger wijzen of zo. Maar wel proberen te kijken waar komt iets vandaan. Waar zijn, hoe zwaar weegt liefde soms of hoe zwaar wegen principes. En ik ben erachter dat er vaak geen antwoorden zijn. Dat de vragen groter zijn. Je bent tot een pijnlijke conclusie gekomen. Lees ik uit het boek. Maar die geeft mij misschien net nog meer kleur, denk ik, in het ouderschap. Of dat ik weet van, het is ook wel echt... In veel is er een vrije keuze. En die wil ik echt wel maken nu. Ik kan het anders doen. Ik kan het goed maken. Ja, of ik wil, denk ik, een niet dwingende liefde. Dus zonder echte voorwaarden of zo. En ik weet dat het nu... Hij is nog zo klein, dat kan heel makkelijk klinken. Maar ik probeer daar nu toch uit te leren. Omdat het anders, denk ik, ook geen zin heeft om zo'n boek te gaan schrijven. Als alles heel duidelijk is. En als je weet van dit zijn de manieren waarop ik een kind... in de wereld wil verder helpen. Ik denk dat er nu... Maar het is een onderzoek geweest naar jouw ouders en andere ouders. En de conclusies zijn pijnlijk. En tegelijkertijd zeg jij, en dat snap ik... jij put er ook iets hoopvols uit. Namelijk, jij kan het op een andere manier gaan aanpakken. We spraken je redacteur Marcia Holman van Das Mag. En zij zegt, het boek is vaak van gedaante veranderd. Is dan weer harder en dan weer zachter geweest. Saskia heeft zich vooral zorgen gemaakt over haar ouders. Eigenlijk is ze nog best invoelend over haar ouders in het boek. Want ze heeft het echt zwaar gehad. Het is wel een... Heel moeilijk boek, ja. Dus, en dat wilde ik zeggen, de paradox is dat je dus altijd ergens bevestiging zoekt. En dat ik vrees dat dit boek de laatste druppel is in hun emmer. Terwijl ik denk van... Ik probeer het te begrijpen, maar ik begrijp het niet. Dus. Je vroeg je net angstig af of wij hier de zingende zuster kennen. Zullen we haar gewoon even laten horen? Het lijkt me heel goed van me. Dat is goed. Dominique, Nique, Nique, s'en allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique, Nique, Nique, s'en allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique par sa joie le convertit. Dominique, Nique, Nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Ni chameau, ni diligence, il parcourt l'Europe à pied, Scandinavie ou Provence, dans la sainte pauvreté. Dominique, Nique, Nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Enflamma de toute école, fils et garçons pleins d'ardeur, et pour semer la parole, inventa les frères prêcheurs. Dominique, Nique, Nique. Ja, we laten haar zakken, zoals dat dan de zingende non. De zingende non, maar we kennen haar wel, Saskia. Want ze deed mee aan het Eurovisie Songfestival, ja, toch? Ja, ze is daar, ja. En? Hoeveel is ze gewonnen? Dat hoor je dan te weten. Ja, zie, dat weet ik dus helemaal niet of ze gewonnen is of niet. Geen idee eigenlijk. Maar het is dus een heel verschrikkelijk verhaal. Ze heeft samen met een vriendin een einde aan haar leven gemaakt. Ja. Er ja, is ook een film over gemaakt, geloof ik. Ja, het is een tragisch verhaal, maar het is natuurlijk ook... Ja, wat ze dan vroeger zeiden, hè, van dat soort relaties, die houden nooit stand, uiteraard. Omdat de maatschappij er helemaal... niks mee te maken wilde en hebben dat totaal verwierp. Dus dat mensen dan, ja, dan is het gewoon het zelfmoordpercentage en zoveel hoger. Ja. Dus ja, het is wel een tragisch verhaal. Maar ik vond het ook, allee, ik vond dat wel grappig dat mijn moeder dat, die altijd aanhaalde van, ah ja, er bestaat één toch lesbienne. Of ja, ik maakte iets gelijkaardigs mee toen ik een tijdje geleden in Macedonië was, ook in de Balkan, waar homoseksualiteit niet bestaat. Ja. En waar dan uiteindelijk één televisiepresentator uit de kast gekomen was. En toen zei die president, ja maar, we gaan de wetten toch niet veranderen voor één mens. Vandaar het belang wel van zichtbaarheid en toch ja, verschillende vormen. Niet alleen van geaardheid, maar van bijvoorbeeld ouderschap, zoals ik het in Nachtouders beschrijf. Dat vind ik wel iets waar we nu heel erg mee bezig zijn. Dus vandaar ook dat ik niet alleen een boek over mijn hyper-individuele ervaring wilde schrijven, maar toch iets wat heel, heel erg leeft. Of wat ik ook vaak hoor in reactie op Nachtouders. Van het niet zo evidente van kinderen krijgen. Hè? Want krijgen, zeg ik ook, omdat het wel nu meer gezien wordt als een soort van privilege. Wij mogen kinderen grootbrengen. En vroeger was dat een normaliteit, denk ik. Hè? Want je had kinderen en die groeiden op en die kregen weer kinderen en zo ging het leven verder. Ja. Een soort van, dat het heel erg het voordeel van de duidelijkheid. Dat denk toen ik het wel. Nog allemaal zo lekker overzichtelijk was. Ja. En dat is natuurlijk ook precies het probleem waar jouw ouders mee te kampen hadden. Maar ook op dat hippie-eiland, waar je dan veronderstelt dat het allemaal een stuk makkelijker is rondom homoseksualiteit. Ook dat is niet het geval. Nee, maar ik denk dat... Nee. En bijvoorbeeld op het eiland is Molly, de moeder, oermoeder, zeg maar, zo de natural born moeder, wat ik, hoe ik mezelf helemaal niet zie en wat ik ook vaak hoor van andere moeders. Van, ja, maar ik weet helemaal niet hoe het hoort of wat er dan zo intuïtief bij zou moeten opkomen. Dat is toch een soort type, denk ik, van moeder die een mythe in stand houdt. Hè, waarvan we denken van, ja, de moeder... Een moeder weet alles. Een moeder weet hoe het hoort. En dan denk ik van, ja, maar en de vader dan? Hè? De vader neemt toch ook altijd meer zijn rol op. En het wordt veel meer op een grond van gelijkwaardigheid en zo nu beschouwd. Het ouderschap vind ik ook heel belangrijk. Maar Molly inderdaad, een moeder die zo alles overvleugelt en zo mensen soms verplettert met haar liefde. Hè, want ze bedoelt het heel erg goed, die vrouw. Dat is ook knap benauwend. Ontdekte ja, zeker. Ja, ja. Dat eiland was claustrofobisch, ja, maar deze moeder. Kookt en mensen vertroetelt met haar eten. En dus ja, dan een kind zoveel eten geeft dat je denkt, maar ze is hem gewoon aan het vergiftigen. Ja. Wat gebeurt hier? Dus hè, voor iemand met. Wat voor soort moeder ben jij eigenlijk? Wat voor soort moeder ben je geworden? Ik probeer mezelf zo wat te zien als een moeder die wel een aantal principes heeft. Hè. En ik denk dat regelmaat en consequent zijn en zo, heel moeilijk trouwens, wel belangrijk maar dat zijn gaat jou voor goed een af. Kind. Ik doe alsof het mij goed afgaat. En dat is iets wat ik onlangs nog las van een Amerikaanse filosoof, ja. Callard. En die schreef een boek over het aspirationele, waar we eigenlijk allemaal naar streven. En die schreef ook van wat heel belangrijk is in het ouderschap. Iedereen denkt, de anderen weten hoe het hoort. Maar die zei waar het op neerkomt is being a well-meaning phony. Dus proberen te doen en dan zal het wel echt worden of dan ga je het misschien toch wel kunnen. Dus ik denk dat ik langs een kant wel streng ben, maar ik ben ook heel erg kinderachtig. En ik vind dat heerlijk. Dus ik denk dat mijn zoontje mij nu al kinderachtig vindt. Omdat ik dat in welk opzicht? Wat doe je dan? Ja, een soort vrijheid die je toch geeft, omdat je dan terug kan gaan naar wat het is om met stokken, weet ik veel, figuurtjes te maken en te gaan. In het zand, wat je beschrijft. Ja, dus ik vind dat zalig. Dus ik schipper tussen de ubervolwassenen en het echt infantiele. En je voelde je in eerste instantie, schrijf je in het boek, niet alleen maar buitengesloten omdat daar de wortels waren van jullie zoontje, maar ook omdat jij de hele tijd een achterstand voelde ten opzichte van de moeder. Want stel dat je een vader zou zijn, dan had het in elk geval nog jouw genen. Dus ja. wat voor vorm heeft het eigenlijk? Ja, ik vond dat heel moeilijk, omdat ik denk dat we dus ook vaak dat willen een beetje onder de mat vegen, dat er toch wel, het biologische en een niet-biologische ouder. Ja, ik zal nooit mijn moeder weerspiegeld zien in mijn zoontje bijvoorbeeld. En dat is toch een dimensie die er niet is. Mm-hmm. Hè? En dat heeft niks te maken met de hoeveelheid liefde die ik voor hem voel of zo. Maar het ligt ergens anders en je moet je anders verhouden. En zeker in het begin dacht ik van, ik heb hier een achterstand van 9 maanden. En het voelde bijna alsof ik hem in... Ja, dat klinkt misschien heel fout, maar als ik hem in bruikleen kreeg. Of alsof je een kind van vrienden waar je voor moet zorgen. En dan denkt van, nu moet ik extra verantwoordelijkheid op mij nemen. Hè? Want als er nu iets gebeurt, dan ben ik echt heel slecht. Dus die angst zat er wel heel diep ingeslepen. En ja, wat ze zeggen, angst is eigenlijk een beetje de vijand van liefde. Dus ik heb daar wel echt door moeten ploeteren en moeten overwinnen. Schrijf je ook letterlijk, hè? Angst is de vijand van liefde. Ja, omdat ik dat echt denk op veel vlakken. Dat het, angst dat woekert zo fel dat het heel veel kapot kan maken. En ook. En waar denk je dan in de eerste plaats aan? Als je het nu zo beschrijft ook. Wat voor angst? Of? Nou, angst is de vijand van liefde. Aan welke relatie denk je dan als eerste? Natuurlijk. Bijvoorbeeld als je gaat vluchtwegen zoeken, wat ik ook gedaan heb, of ook wel beschrijf in het boek. Hè. Ook zo'n klassieker cliché uit het handboek van hoe het niet moet. Zo'n hele foute kerel die vreemd gaat terwijl zijn vrouw zwanger is. Saskia de Koster draait haar handen niet voor om. Je bent echt all the way gegaan. Ja, en dat is gewoon zo. En ik kan dan zeggen van... En dat is ook erg. En ik probeer te onderzoeken van hoe komt dat? En dan kom ik toch tot de vaststelling van... Ja, je wilt vasthouden aan een aan iets voor jezelf. En ik wou een soort vrijheid hebben en een vluchtweg. En ergens mijn fantasie van, oh, ik moet het artistieke of wat mij heel veel ruimte geeft en vrijheid en zo, dat wil ik behouden. Dus dat klein eigen tuintje is voor mezelf. En dat dan hoor je al die mannelijke schrijvers ook zo zeggen. Ja, maar ja, het is gewoon iets menselijks. Al die vrouwen gaan ook vaak vreemd. Wel, ja. Ja, en maar de aanleidingen zijn niet altijd dezelfde. Een vrouw die zwanger is, zal niet zo snel vreemd gaan, denk ik. Maar op andere cruciale momenten in je leven waarop je eigenlijk een andere versie van jezelf wil zijn. Daar gaat het vooral om jezelf en om je eigen angsten. En in Nachtouders beschrijf ik denk ik ook wel echt die beetje toch het afdalen in de waanzin. Want op den duur, als je met zoveel verschillende versies van jezelf zit, word je ook helemaal gek. Ja. Dus je moet een ouder zijn, maar er hangt daar nog ergens een affaire. Je hebt een liefdesrelatie waar je wel alles in wilt geven, maar dat kan zo niet als er zoveel obstakels zijn. Je bent echt ontzettend eerlijk, hè? Maar ik vroeg me af, is dat niet eigenlijk altijd zo geweest in jouw werk? En valt het nu alleen heel erg op omdat de hoofdpersoon ook Saskia is? Ja, ik had ze misschien toch beter Bernadette of zo moeten noemen. Nee, maar hoe is dat voor jezelf? Het is toch heel gek om over Saskia te schrijven? Ook in de tweede persoon. De derde persoon. Ja, maar dat was dus de vorm. Alleen die vorm van het boek is voor mij eigenlijk heel belangrijk. Daar heb ik ook lang naar gezocht. Het literaire daartoe echt in. Is de afwisseling tussen het reisverhaal, dus echt het verhalende in de eerste persoon. Zo'n bijna journalistieke vorm die heel makkelijk schrijft ook. En dan zijn er die schriften in de derde persoon, waarin maar dan afgedaald wordt in meer het verleden, ook meer het associatieve en gedachtenflarden en zo. En dan zijn er als derde vorm de nachtgesprekken. Dus tussen Saskia en Julie. En ja, tussen mijn Julie en zo gesprekken tussen mensen als ze 's avonds in bed liggen. Dat is heel intiem, dat is ook heel verhuld soms wat er dan aan onder schemert. Nou, ik vond één bijvoorbeeld heel fijn. Toen dacht ik, oh ja, hier laat ze ook veel van zichzelf zien. Wanneer jij noemt haar Julie in plaats van Julie. Ja, maar dat is ook fictie. Dus. Ja. Waarin, even kijken, waar heb ik het? Oh, nou zal ik hem toch niet kwijt zijn. Even kijken, de hemel in. Oh ja, waarin Julie haar verwijt, jou dus, Saskia. De hippies liggen niet genoeg aan je voeten. Ze krijgen niet genoeg over je. Nee, ze krijgen niet genoeg over je te horen. Ze liggen niet genoeg. Dus met andere woorden, het gaat altijd over jou. Jij zoekt altijd het middelpunt op. Ja, dat is zo. Is dat waar, Saskia de Koster? Nee, maar wat je zo zei van in al je werken gaat het wel over jezelf en over je zoektocht. Dat is denk ik wel waar. Hè? Ik bedoel, het was Flaubert die zei, Madame Bovary, c'est moi. Mm-hmm. Het zijn altijd je eigen obsessies. En ik ga echt geen boeken schrijven over, weet ik veel, een 18e-eeuwse graanboer die me van geen kanten interesseert. Daar voel ik geen enkele urgentie bij. En nu is het echt zo dat ik vind dat ook helemaal niet zo problematisch, omdat ik dat een van de bijna taboes in het literair, want voor mij zit echt een literaire roman, daarin heerst toch nog een beetje die opvatting van het moet 800 bladzijden zijn en over de grote Europese identiteitsproblemen gaan, anders is het niet volwaardig. Ik denk dat we daar toch wel al in geëvolueerd zijn, of ook als je naar de Libris-lijst kijkt, begint dat toch wel echt heel serieus op te zetten. Dat het gaat over de evolutie van je eigen identiteit. Ja, en dat eigenlijk heel veel vertelt over het grotere geheel en de wereld waarin we leven. En dat wil ik nadrukkelijk wel beschrijven. Mm-hmm. Dus, maar het heeft wel consequenties, hè? Ook als ik naar je kijk en hoe je vertelt over de achtergronden van dit boek en wat de consequenties zijn. Ja. Het is wel heftig, toch? Wat je over jezelf hebt afgeroepen. Nee, het is ook voor mij is Nachtouders een soort van reddingsboei, denk ik. Het is een boek dat ik helemaal, ik wou het helemaal niet schrijven en ik wou het niks liever dan het schrijven. Het was een soort gezelschap, echt. En zo zie ik boeken zoals ik nu ook echt denk dat familie is iets wat je dus zelf maakt en zelf kiest en bijna iets actiefs waar je Het is niet iets waar je overkomt, hè? Een boek overkomt. Komt je ook niet helemaal. Dus het is een besluit. Het is een besluit, ja. Zoals in dit geval zeker. Ik ben een ouder en ik ga dat doen en ik ga dat elke dag. Is dat een soort keuze die je maakt? En ik vind dat dus niet zo moeilijk eigenlijk. Of ik vind daar ook niks. Jawel, ik denk wel dat er de gevolgen zijn wel op persoonlijk vlak dan. Denk ik redelijk groot van dit boek. Ja, want als de consequentie zou kunnen zijn dat je een deel van je familie zelfs op moet geven voor ja, dit boek. Ja, dat is wel heel erg binnen de mogelijkheden. Of ja, dat is heel waarschijnlijk dat dat zo zal zijn. Maar dan denk ik hoezo? Van, is dat heel waarschijnlijk dat dat zo zal zijn? Ja, omdat ik heb nu het gevoel dat het boek tussen mijn ouders en mij staat. En dat er dat zij heel veel moeite hebben met het feit dat ik ook daarover praat, met het feit dat zij daar heel veel moeite mee hebben met dus wie ik ben of wat ik doe, hoe ik mijn leven inricht. Dus dat ik het nu zie, denk ik niet dat zij nog echt contact met mij wilde. Maar en dan, ja, dat is zoiets persoonlijk waarvan ik denk van oké, dit heeft uiteindelijk ook niet echt met dit boek te maken, omdat het zijn zoveel andere manieren en dat is persoonlijk. Dus ik zie niet dan nachtouders daar. Ik zie het maar los van elkaar. Alhoewel dat helemaal niet klopt. Hè, maar, je vindt het belangrijk om het los van elkaar te zien. Ja. Omdat dat niet de prijs mag zijn die jij moet betalen voor dit boek. Nee, en ook niet het opzet en zo. Dit boek staat op zichzelf. En dat ik vind dat het helemaal gerechtvaardigd is. En dat het bestaat omdat het er is. Omdat het ook een... Het is, mijn verhaal en vooral ik wilde vertellen. Ja. En volgens mij is het een heel belangrijk verhaal dat je moest vertellen. En ik heb het met ontzettend veel plezier gelezen. Dank je wel. Saskia de Koster. Wat komt er op de tegel te staan? Oh ja, die tegel. De huiselijke tegel. Nou, daar heb je dan nu nog een minuut voor. Ik meld ondertussen even dat zo dadelijk op deze zender WNL, de Haagse Lobby, te beluisteren is. Martijn Greve is de man achter de microfoon. En Saskia de Koster kijkt nu heel peinzend. Nee hoor. Maar weet het ondertussen wel. Ja, ik denk misschien toch het motto van Nachtouders. Oh, ja, is, daar hebben we het nog niet over gehad. Ja, Pippi Langkous. En iets waar ik heel erg in geloof. Hè. Ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk wel dat ik het kan. Alias, aldus Pippi Langkous, dank jullie wel. Dank mevrouw de Koster. Dit was aflevering 4234. Morgen acteur Vincent van der Valk over zijn hoofdrol in de toneelklassieker Caligula. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Tijdelijke opslagruimte nodig? Dan kies je van Qbox. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij je spullen hebt ingeladen. Wij slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en voordelig. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je deur. Qbox.nl. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Nee. Hey! Met een reisverzekering van Ora is je bagage verzekerd tegen diefstal in het buitenland. Ik kan jou ook geen seconde alleen laten. Vakantie zonder gedoe. Dat is verzekeren zonder paarse krokodillen. Ora, direct geregeld. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als business edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Nog tot en met 24 februari te zien. Frans Hals en de Modernen. Kom en bekijk hoe Hals grote als Van Gogh, Manet en Lieberman inspireerde. Een unieke tentoonstelling in het Frans Hals Museum Haarlem. Kaarten verkrijgbaar via franshalsmuseum.nl. Denk groot. Kijk op mini.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Als Groot-Brittannië eind maart zonder deal de EU verlaat, komt er voor Nederlandse burgers en bedrijven een fiscale overgangsregeling. Nederlanders die in Engeland wonen houden dan bijvoorbeeld nog een jaar lang recht op hypotheekrenteaftrek in Nederland. Ze hebben zo meer tijd om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden. Ouders in Zaandam zijn in opstand gekomen tegen de vierdaagse lesweek op de basisschool van hun kinderen. CBS Tamarinde heeft een schooldag geschrapt vanwege het lerarentekort. De ouders hebben nu een handhavingsverzoek gedaan bij de leerplichtambtenaar. De regering van Venezuela is kwaad over de beslissing van 10 Europese landen om oppositieleider Guaido te erkennen als de nieuwe tijdelijk president. Maduro zegt dat hij de relatie met de Europese landen, waaronder Nederland en Spanje, nu gaat herzien. En klanten van een bank in Antwerpen verkeren in grote onzekerheid na een spectaculaire bankroof. Gisteren kwamen inbrekers via een tunnel vanuit het riool de bank binnen en haalden 20 tot 30 kluisjes leeg. De bank wil pas zeggen wie er getroffen zijn als alle klanten een verklaring hebben afgelegd over de inhoud van hun kluis. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Geven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Maar de aanleiding van vanavond is een gemeenteaangelegenheid. Hoewel, is het gemeentelijk of heeft het ook een landelijke uitstraling? Want Rotterdam is de stad die sinds de Fortuinrevolte, u weet het wel, 2002... enorm gepolariseerd is. Al meer dan 16 jaar is de kloof tussen links en rechts nauwelijks overbrugbaar. Steeds weer snoeiharde discussies over dat ene onderwerp, jawel, integratie. En dat moet volgens het huidige stadsbestuur maar eens afgelopen zijn. Daarom startte huidige lokale burgemeester, VVD-wethouder, de heer Bert Wijbinga, de campagne #relax, dit is Rotterdam. Verbinding en saamhorigheid, die staan centraal. Maar die was meteen al ver te zoeken, want er lijkt een nieuwe polarisatie gaande. Niet links tegen rechts, maar het college tegenover de hele oppositie, links en rechts dus, verenigd in dit geval. Aan tafel vanavond de lokale burgemeester van Rotterdam, Bert Wijbinga. En hij gaat uitleggen wat hij nou wel, maar vooral ook wat hij nou niet bedoelt met deze hashtag. Ook aan tafel de columnist van de Volkskrant, tevens verbonden aan het instituut Klingendaal, René Cuperis. En Tweede Kamerlid Jan Paternotte voor D66. Was in een vorig leven raadslid in Amsterdam en die kent wel van dit soort discussies. Wellicht een vergelijking vanavond. Want wat gaan we bespreken? Deze relaxcampagne, waar staat die voor? Is dit nou een persoonlijk iets? Is dat de heer Wijbinga? Is dat een resultaat van een regenboogcoalitie? Of zien we hier een daadwerkelijke trendbreuk met een polarisatie van de afgelopen 16 jaar? En wat betekent dit wellicht voor de rest van Nederland? We gaan het bespreken. U kunt meepraten, gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Maar we beginnen met iets heel anders, namelijk vanochtend. De Telegraaf die kopte: Schiphol op zee is haalbaar. En die tekst kwam van VNO-NCW, oftewel de werkgeversorganisatie, voorman meneer De Boer. Meneer De Boer, goedenavond. Goedenavond, meneer De Geven. Een 16 jaar oud plan en nu is het moment daar. Toch? Absoluut. Je zou zelfs kunnen zeggen van we hadden het eerder goed moeten bekijken. Want ja, Schiphol nadert zo'n grens, hè, qua aantal vliegbewegingen. En ja, daar moeten we met z'n allen goed over hebben, over hoe we dat nu verder willen ontwikkelen. Maar dat proces van het langzaam dichtslibbende Schiphol, ik zou nog een beetje kunnen met wat windrichtingen en wat meer duurzamere vliegtuigen een paar duizend euro vluchten, een paar honderd euro of een paar duizend vluchten bij kunnen boeken, maar dan hebben we het wel gehad. Wat maakt dat dit het moment is om te zeggen, en nou moeten we die lobby starten? Nou, we zijn er al een tijdje mee bezig. Ik heb zelf ook een aantal keren in de media gezegd van nou, pak dit nou serieus op. Een studie naar de mogelijkheden. En ja, we vonden het nu wel het moment om wat voorlopige inzichten naar buiten te brengen. Omdat we vorige week hebben gezien dat de Alders en zijn groep het niet eens kon. Ja. Even toelichten, de Alderstafel, oud-minister Alders, die had een tafel georganiseerd waar hij met allerlei belangenhebbende partijen, van bewoners tot lage overheden, probeerde tot een compromis te komen. Dat is mislukt. En toen dacht u, dit is het moment. Nou, en daar komt bij dat binnenkort de provinciale statenverkiezingen zijn. Dus voordat je het weet is er dan een discussie op gang gekomen en een frame geformuleerd waar we met z'n allen niet blij mee zijn, ook omdat bepaalde inzichten er niet zijn. En toen hebben wij gezegd, nou, dan willen we onze voorlopige inzichten die we al hebben en waar we ook mee in overleg willen met de betrokken bewindslieden, laten we die alvast naar buiten brengen. Ja, want u heeft een onderzoek die, laten doen. Ja, ik wil even het onderzoek erbij halen. U heeft een bedrijf daartoe bereid gevonden. Het heet Factor & Kuipers Compagnons. En die hebben berekend dat het gaat om een kostenplaatje tussen de 13 en de 17 miljard. En een groot deel daarvan zou de kosten zijn 40 miljard. En een groot deel, 13 tot 17 miljard, zou opgebracht kunnen worden door onder andere de bouw van nieuwe huizen en ook de waardestijging van de huidige huizen. Ja, dus de ramingen die nu voorliggen, dat is allemaal heel voorlopig hoor. Maar wat het zou kosten om zo'n eiland op zee aan te leggen, maar ook te verbinden met snelle verbindingen met de Randstad en Schiphol, de Schiphol Terminal, die liggen op rond de 40 miljard. Dat zijn ramingen. En wat we ook hebben, en dat komt bij Facton en Kuiper Compagnons vandaan, twee bedrijven uit het Rotterdamse overigens, die zeggen van nou, als je de banen gaat verleggen van waar ze nu liggen naar op zee, dan komt er ontzettend veel geluidsruimte vrij in het hart van de Randstad. En dan kunnen we daar, want er moeten ongeveer 1 miljoen woningen bij in de Randstad, dan kunnen we daar nou in elk geval 200.000, 250.000 woningen bouwen. En dat betekent dat grond die daar nu ligt, en een groot deel van die grond is gewoon eigendom van de NV Schiphol, kunnen we dan als bouwgrond zeg maar in de markt zetten. En daar zit een waarde onder van tussen de 13 en 17 miljard euro. Dat betekent, en dan ben je ervan uitgegaan dat Schiphol zijn waarde helemaal krijgt. En wat buiten het Schipholgebied ligt, dat voor de helft aan publieke partijen toevalt. Dat betekent dat je dus van die 40 miljard, als het 40 miljard is, de eerste 1/3 ongeveer zou kunnen financieren uit de vrijkomende ruimte. Dus dat is het financiële sommetje. Wat veel belangrijker is, je zou 1 miljoen mensen in de Randstad blij kunnen maken, want die hebben nu hinder van het geluid. Veiligheid speelt ook een rol. En als je het op zee doet, dan is die hinder er niet meer. Want die geluidscontouren die gaan dan veel meer over zee liggen. Meneer de Boer, dit is wel één klein probleempje. Dit is natuurlijk een plan wat op de lange termijn, als het gerealiseerd wordt, op de lange termijn gerealiseerd wordt. Er is wel één probleempje wat het enigszins urgentie geeft. Is namelijk op de plek waar alle deskundigen het over eens zijn, als het gebeurt, dan moet het daar, dat daar op dit moment al windmolens gebouwd worden. Dus er zou eigenlijk heel snel gestopt moeten worden met het bouwen van die windmolens op die plek. Nou, ze worden daar nu nog niet gebouwd. Maar u heeft wel gelijk dat ze zijn wel gepland om daar te komen. En daar denk ik dat de minister ook mee zit. Dus je moet nu even goed kijken, wat doe je? Nou, wij zeggen als dat eiland, dus het moet nader onderzocht worden, maar als dat eiland er zou komen, zou het ook een belangrijke functie kunnen hebben voor je energievoorziening. Bijvoorbeeld er zouden faciliteiten kunnen komen om overtollige windenergie om te vormen naar waterstof, nou dat soort zaken. Dus kijk daar nou eens even goed naar en zorg dat de mogelijkheid van zo'n Schiphol op zee niet op kortere termijn wordt gefrustreerd door de gunning van zo'n windpark. Ik begrijp, u wilt eigenlijk nu, want de minister is op dit moment druk bezig een belangrijk besluit te nemen over de toekomst van Schiphol en vooral ook dat van Lelystad, waar de vakantievluchten naartoe zouden moeten gaan. U wilt eigenlijk van de minister, begrijp ik goed, dat u nu de oproep doet om eigenlijk per direct niet die windmolens te gaan bouwen op die plek waar u zegt, daar moet TZT, de nieuwe Schiphol-plek, komen. Nee, kijk, als je dus wij zeggen van Schiphol, een heel belangrijk punt is natuurlijk dit, dat Schiphol en al die internationale verbindingen, rechtstreekse verbindingen die we hebben, dat zijn er ondertussen zo'n 350, enorm belangrijke vestigingsfactor voor Nederland. Daar hangt heel veel werkgelegenheid aan vast. Dat wil je graag vasthouden, ook voor de toekomst. Dat betekent dat een Nederlandse luchthaven moet mee kunnen met de groei van het internationale vliegverkeer. Ja. Nou, wij denken dat je moet erkennen dat zijn grenzen heeft op de huidige locatie. Dus kijk dan eens naar een nieuwe locatie. Dat is één. Vandaar op zee. Nou, daar hebben we wat nieuwe sommetjes bij, dankzij Kuiper Compagnon en Facton. Wat nieuwe sommetjes bij. Dus zeg maar tussen de 13 en 17 miljard euro die uit de grond opbrengsten kan komen. Maar er zit nog iets aan vast. En ja, daar kunnen wij op dit moment alleen maar zeg maar heel globaal naar kijken. Maar stel nou eens dat de helft van die woningen die gebouwd gaan worden, die woningen moeten er komen. Stel nou eens dat de helft daarvan huurwoningen zou zijn. Dus dan zou je je kunnen voorstellen, woningcorporaties zetten die huizen neer. Die zouden bijvoorbeeld daarin gefinancierd kunnen worden door de pensioenfondsen. Dan heb je op die woningen die komen een huurstroom. Dus dat is ook fijn voor de woningcorporaties en de pensioenfondsen. Maar als je ze nou over 20 jaar verkoopt, dan maak je ook nog een waardewinst op die woningen. Dus dat is een tweede financiële meevaller die dan komt. Nou, en eigenlijk zou je moeten zeggen van, als je dit soort van dingen bij elkaar optelt en je maakt er een goede financiële constructie van, dat noem ik een oranje coalitie van woningcorporaties, financiers. Nee, maar ik moet u zeggen, meneer de Boer, lobbytechnisch zit alles erin. Een goede pakkende titel, oranje coalitie. Ja. Maar ik wil even toch nog even één ding. We hebben hier in de In uw programma vindt u dat wel een. Nee, dat kunnen wij zeer waarderen. In de studio hebben we hier zitten Jan Paternotte. Die hebben we over een heel ander onderwerp zitten. Maar die is toevallig ook nog een keer woordvoerder voor namens D66 in deze. Heeft in dezezelfde studio in dit programma al meerdere keren blijk gegeven van groot enthousiasme voor dit plan. Hier zit dus een Kamerlid. Wat zou u nou eigenlijk van de Kamer willen dat zij tegen de minister gaan zeggen? Want is ook nog een lid van de coalitie. Wat wilt u nou eigenlijk? Zeker. Nou ja, kijk, wat heel erg vernieuwend zou zijn in deze benadering is dat we. Want ik geloof dat de ministers ook wel willen. Hè? Dus het gaat niet alleen om koor of nieuwe huizen. Maar het gaat ook om iedereen die te maken heeft met Keizer Allegren bijvoorbeeld, hè, met ruimtelijke ordening en woningen, et cetera. Het gaat ook om economische zaken. Ik ben wel benieuwd wanneer Hoekstra ook heel enthousiast is, maar goed. Financiën, nou, ik denk het wel. Okay. Dus maar even terug naar de vraag, Jan Paternotte, ik ga hem direct het woord geven. Wij zitten al hongerig naar me te kijken. Wat wilt u van hem? Hij zou bijvoorbeeld aan de minister kunnen vragen, mevrouw de minister, vindt u het nou niet een goed idee om eens de volgende uitdaging neer te leggen bij VNO-NCW? Bijvoorbeeld. VNO-NCW, je krijgt van mij de ruimte om in een beperkte tijd een groep bedrijven bij elkaar te brengen, de studie verder te verdiepen. En als je het voor elkaar krijgt en er komen positieve dingen uit, dan geven wij de ruimte om zo snel als mogelijk zo'n project ook daadwerkelijk aan de vork te steken. Dat zou mooi zijn. Dan leg je dus de uitdaging bij ons terug en dan kunnen wij ermee aan de slag. Meneer de Boer, ik ga u hier onderbreken. Meneer Paternotte, bent gij bereid? Oh ja, nou als de oppervoorman van alle lobbyisten in Nederland dit vraagt, dan is dat natuurlijk een heel serieus verzoek. Maar ik denk dat mijn oproep aan de minister zou dan natuurlijk wel zijn om daar veel meer partijen bij te betrekken. Bijvoorbeeld niet alleen vormen dan een brede coalitie natuurlijk. Ja, precies. Die oranje coalitie zou je dan ook moeten vormen met alle potentiële bouwers in de regio Amsterdam, met de bewoners die dan nu zeggen van ja, dat betekent voor ons dat wij die geluidsoverlast dan inderdaad niet meer hebben. En wiens huis dus veel meer geld waard is. Want ja, dat is natuurlijk een belangrijk effect. Als ze niet meer daar vlakbij die landingsbanen wonen, die vliegtuigen niet meer over kan, wordt hun huis inderdaad meer geld waard. Dat is mooi. Maar hoe kun je dat dan inderdaad nog inzetten om dit project van de grond te krijgen? Punt helder. Dat gaat geen slagvaardigheid niet helemaal te goede komen. Maar toch nog even tot slot, meneer Paternotte. In het regeerakkoord is het eigenlijk zo nu dat er eigenlijk een soort scan wordt gemaakt of het misschien handig zou zijn, een goed idee zijn, om weer echt een groot onderzoek te doen. Een onderzoek wat ooit in 2003 gestopt is door voormalig minister Schultz van Hagen. Ja. Maakt deze opmerking van voorman VNO-NCW, de heer De Boer, nou dat u zegt, we moeten nou een stap verder gaan. We moeten voorbij die scan. We moeten eigenlijk nu over durven gaan tot een groot parlementair onderzoek om dit te realiseren. D66 heeft vorig jaar dus voorgesteld, samen met 50PLUS trouwens, dit onderzoek te gaan doen. En de minister heeft gezegd, ik vind het een goed idee. Ik wil dat gaan doen. Ik wil gaan kijken of 16 jaar later eigenlijk al die wetten nog steeds gelden. Want er is natuurlijk een hoop gebeurd in de tussentijd. Het zijn Nederlandse baggeraars, hebben ondertussen een vliegveld in zee bij Hongkong aangelegd. Nou, dat ligt daar nog uitstekend mooi te wezen. Maar die zeggen nu ook van ja, als we dat in Hongkong kunnen, waarom doen we dat dan niet vlak bij Nederland? Dus dat wordt nu onderzocht. En ja, volgens mij kan dat elk moment naar buiten komen. Wat wij hebben gezegd was eigenlijk, zet nou het allemaal even op een rij. Want we kunnen niet meteen beslissen van we doen dat. Technisch weten we dat het kan. Maar het is inderdaad wel heel duur. En het interessante is dat Hans de Boer dus ook zelf een onderzoek heeft uitgezet. En daarin in laat zien wat die woningbouw kan opleveren. En dat je misschien wel de helft van het budget, de helft van die 40 miljard, dat je die ook kunt halen uit alle woningen die je daar neer kunt zetten. Nou, dat is voor iedereen heel logisch om te bedenken. Het is ongeveer de duurste bouwgrond van Europa, daar vlakbij Amsterdam. De woningnood is hoog. Daar kunnen we inderdaad een hoop geld aan verdienen. Nou, die andere 20 miljard, daarvoor zullen we dan inderdaad naar Bob Hoekstra moeten. Maar zo'n onderzoek wat dus eigenlijk zes. Meneer De Boer, gaat u gang. Dat is nog niet eens helemaal waar, meneer Paternotte. Want kijk, Dan heb je dus zeg maar een basis in de financiering gelegd. Maar vervolgens zit er op dat eiland zit ook een kaststroom. Hè? Want daar krijg je huurders op dat eiland. De NVLS, de luchthaven Schiphol, gaat hem exploiteren. Misschien kan je er nog iets met de voorziening van alternatieve vormen van energie. Noem het maar op. Dus je krijgt huurders. Je krijgt daar ook een cashstroom op die resterende, bijvoorbeeld 20 miljard. Krijg je een cashstroom op, daar kan je dan ook normaal op financieren. En alleen het laatste stukje, wat eventueel er nog is, maar dat weten we niet eens zeker, daarvoor zou je naar onze vriend Wopke moeten. Nee, zeker. Dus, en daarom Wopke, ja, minister van Financiën. Schiphol is natuurlijk een bedrijf, maar het is wel een bedrijf dat wij met z'n allen in bezit hebben als Nederlandse staat en de gemeente Amsterdam. Dus die zouden de investering kunnen doen, maar dat doen we dan indirect toch ook weer zelf. Ik denk ook dat we bij reëel moeten zijn dat er. Daar zit gewoon een rendement op. Dat is het aardige van deze vorm van financieren. Meneer de Boer, dus, ik moet u wel zeggen, als het allemaal zo helder is, vraag je wel een beetje af waarom we de afgelopen jaren nog zo hard hebben lopen duwen op de discussie om Schiphol op de huidige plek uit te breiden. Als eigenlijk alle rekensommetjes en alle logica de andere kant op wijst. Nee, we moeten de kerk in het midden houden. Wat wij nu hebben gedaan is een eerste aanvullende inzicht inbrengen in de discussie. Nou, daar kan je een beetje naar links, je kan een beetje naar rechts. Iemand verzint nog wat anders. En wat wij nu zeggen is, oké, er zijn indicaties dat je als je op een goede manier kijkt naar de investering en de cashflow die erop zit, dat je een heel stuk uit de markt zou kunnen doen. Hoef je daar het Rijksbudget niet mee lastig te vallen. En kijk, en dat is de strekking van het verhaal. Ja, dat mensen dat niet eerder hebben bedacht, dat kan ik ook niet helpen. Maar we komen er nu mee. Lijkt me een mooie laatste zin. Hans de Boer, voorman van VNO NCW, de werkgeversorganisatie. Dank voor uw bijdrage. En inmiddels is aangeschoven politiek redacteur Frank van Leeuwen en neemt ons mee met de belangrijkste nieuws van vandaag. Goedenavond, Martijn. Wat is het? Ja, oud-politicus van de PVV, Joram van Klaveren, die is vandaag bekeerd tot de islam. Of ja, niet vandaag, maar dat heeft hij in ieder geval vanmiddag bekendgemaakt in een artikel in het NRC. De man die 7 jaar lang in de Tweede Kamer toch snoeiharde islamkritiek voerde, zelfs het Marokkanendebat initieerde, waarbij hij dus aan wilde geven dat de Marokkaanse Nederlandse jongeren een hoger aandeel hadden in criminaliteit. Termen uiten als islam is een leugen, Mohammed is een boef, et cetera. Die is dus die is nu bekeerd. Nou heb ik een stuk in NRC ook gelezen en daar was ook op de redactie dat we al tegen elkaar zeiden, hey, dat is toch niet het type scherp interview wat wij kennen van NRC. En wat schetst de verbazing? Daar kwam ook al meteen weer ophef. Dat het interview is afgenomen door Sheila Kamerman en Hanina Ajaray. En laat nou letten, die laatste die is destijds ontslagen bij als AD-columniste door een omstreven column over de MH17. En nu staat ze dus weer ter discussie, want er blijkt, Ajaray werkt ook voor de uitgever van het boek van Van Klaveren. Het boek waarin hij dus nu zijn keuze bekend maakt. Dus dat wordt ook verlicht vervolgd. Ja, en nadat het wat commotie opleverde, heeft NRC uiteindelijk een disclaimer onder het stuk geplaatst waarin ze daar nog gewag van maken. Ja. Exact. Lijkt mij voor discussie voor de burelen die niet helemaal ten einde zijn vandaag. Maar goed, dat zijn exact. Nou ja, wat nog interessant is dat dus, ja, hij maakt uiteindelijk die keuze. Hij presenteert ook een boek, Afvalligen van Christendom naar islam ten tijde van secularisatie en terreur. En het gaat vooral om die relatie, dus dat is gaat nu in de media, de relatie dus met de islam-extremisten, et cetera. En hij zat zojuist in het EO-programma Dit is de Dag bij Thijs van der Brink op deze zender. En daarover zei hij, over die relatie, het volgende. Natuurlijk is er een link met de islam als mensen aanslagen plegen en die noemen zichzelf moslim en ze legitimeren zich op basis van bepaalde ideeën binnen die islamitische context. Ja, dan is er een link met de islam. Ik denk alleen niet dat het in historische zin correct is wat ze doen. Dus ik denk dat het maar heel veel moslims hebben de islam dan niet goed begrepen. Nou, ik weet niet of dat heel veel moslims zijn. Als het gaat om extremisten, die hebben inderdaad de islam niet goed begrepen. Meneer Wijminga, we gaan straks over integratie in Rotterdam hebben. Maar wat dacht u toen u het nieuws tot u nam vandaag, buiten de verbazing die ons alle ten deel viel? Ja, nou, ik ben niet minder verbaasd. En het blijkt wel dat als je hele sterke oordelen hebt, maar je hebt je echt niet goed in een onderwerp verdiept, dat je er wel eens helemaal naast kan zitten. Ik wil er ook niet te veel woorden aan wijden, want ik vind het ook allemaal wel een beetje raar dit. Beetje raar, laten we het bij. Frank? Beetje graag, daar laten we het bij. Ja, dan gaan we door naar het langverwachte moment wat eindelijk daar is. Want morgen debatteert de Tweede Kamer over het klimaatakkoord. En jawel, dit keer met Klaas Dijkhoff en de andere coalitieleiders. Vorige week woensdag werd het debat afgelast op aandringen van de oppositie. Coalitieleiders niet aanwezig, want ze hadden dus hun woordvoerders gestuurd. En op zich is dat wel te begrijpen, want het debat ging dus over de maatregelen van dat klimaatakkoord. Destijds is dat debat aangevraagd, er zit hier iemand van D66 aan tafel, door Matthijs Sinot. En het ging dus over die maatregelen en in principe doen de woordvoerders daarover het woord. Nou goed, oppositie dwingt aan en nu gaan we morgen debatteren met fractieleiders over misschien wel meer de bühne en de uitlatingen van Dijkhoff dan de inhoud van het akkoord. Maar dat zal morgen blijven. Jan Paternotte, wat is uw inschatting voor morgen? Nou, wij gaan het over de inhoud van het akkoord. Tuurlijk. U zei net, wij hebben dat debat aangevraagd, dus D66 mag beginnen. Ja. Maar dan Rob Jetten, onze fractieleider. Maar ja, vindt u het een goede zaak dat het debat morgen met alle hoofdpersonen, in dit geval de fractievoorzitter, gevoerd wordt, ook gezien de media-commotie? Ja, nou, kijk, wij hadden dit debat aangevraagd en iedereen vond het een goed idee en was aangevraagd door onze woordvoerder. Dus dan wist iedereen, kijk, daar gaat de woordvoerder van D66, ja, de fractiespecialist, gaat daar zijn. Nee. En toen was het debat en 1 minuut van tevoren zegt Lodewijk Asscher en iedereen van, ja, schandalig dat die fractieleiders, ja, niet zijn. Dat was wel een beetje een showtje. Goed, de timing. Ik vind het prima om dit met de fractieleiders te voeren, maar uiteindelijk gaat het mensen toch echt om. Maar vindt u het prima nou of misschien gezien de commotie we wel beter voor het debat? Het is hartstikke goed dat als de dat hele oppositie beter zegt, we willen Klaas Dijkhoff daar hebben, dat hij dan ook komt. De carnaval is nog niet aangebroken, dus het was ook te doen. En hartstikke goed dat gaat gebeuren. Tot zover Jan Paternotte. Ja, en die D66-leider Rob Jetten, die zit morgen vroeg in Goedemorgen Nederland om zijn verhaal te doen. Dankjewel, politiek redacteur Frank van Leeuwen. Ja, dan zijn we nu bij het grote onderwerp van vanavond. U luistert nogmaals naar WNL Haagse Lobby, het programma van het spel en de knikkers. Bij mij aan tafel, u hoorde ze allemaal een beetje al, D66-Kamerlid Jan Paternotte, oud-fractievoorzitter hier in de gemeenteraad in Amsterdam. Eveneens aan tafel René Cuperus, columnist van de Volkskrant, onder andere verbonden aan instituut Klingendaal. En zoals gezegd dus de loco-burgemeester, de wethouder van de VVD-huizen, Bert Wijbinga. Ik vind het wel aardig om in uw geval nog even erbij te melden dat u in een vorig leven politiechef was, op allerlei, ja, plekken gewerkt, korpschef Flevoland, Amsterdam gewerkt. Ook nog directeur van de woningbouwcorporatie Woonbron. Ja. En dus nu, u heeft een enorme VVD-achtergrond. Hè, de JOVD, de jongerenpartij ook nog. Maar nou, we noemen alles nog. Ja, ook dat nog. U bent nu lokale burgemeester voor de eerste keer eigenlijk in die zin in een politiek-bestuurlijke functie. Ja. En u had meteen al veel media-aandacht. Want zoals gezegd, wij ook met dit programma hebben aandacht gegeven aan die Rotterdamse verkiezingsstrijd. Het gevecht op rechts heette onze uitzending toen. Daar knettert het inderdaad nogal. En u heeft onder andere door die verkiezingsstrijd bij uzelf gedacht, dat moet ik misschien toch eens anders gaan doen. Ik moet een andere insteek gaan bedenken. Voordat we even bij het hele verhaal komen, kunt u eens even uitleggen waar het begin van uw gedachten zat bij deze campagne, de woordkeuze Relax. Dit is Rotterdam. Ja, het belangrijkste van het woord is dat je een antwoord geeft op, ja, te veel spanning die er zit in de stad zodra het om diversiteit gaat. Ja. En die spanning zie je in de politiek, die zie je in instellingen en die zie je ook zodra er een moeilijk onderwerp is. Als je Rotterdammers vraagt wat houdt je heel erg bezig, dan staat samenleven, integratie, emancipatie eigenlijk, ja, eigenlijk in de top 3. En na een heftige campagne was het echt nodig om een antwoord te geven. Begrijp ik, maar als je als Rotterdamse volgens zegt, integratie staat bovenaan ons lijstje van grote zorgen, en dan de lokale burgemeester beantwoordt die zorg met Relax, dit is Rotterdam. Ja, het aardige is, Martijn, dat als je Rotterdammers vraagt wat ze van hun stad vinden, zijn ze hartstikke trots op die stad. En als je zegt, waarom ben je trots? En dan noemen ze natuurlijk de skyline. En dan noemen ze misschien Feyenoord, als ze winnen tenminste. Maar ze noemen heel vaak diversiteit. Want het is een stad waar wat gebeurt, waar kleur zit, waar je allerlei keuzes hebt en variëteit hebt. En vervolgens zeggen ze dat hun zorgen juist ook vaak weer in die diversiteit zitten. Dus dat vroeg een antwoord. Wij gaan een klein stukje terug in de tijd, dat we ook als luisteraar goed een idee hebben waar we nou zijn met dit verhaal. U heeft vorige week woensdag het in de commissie behandeld, moet nog naar, ja, de gemeenteraad. Het stuk dus met deze titel. Maar toen u eigenlijk naar buiten kwam, dat deed u in de middel van een groot interview in de Volkskrant, zorgde dat tot wat commotie in de gemeenteraad van Rotterdam. Wij zijn klaar als college met de polarisatie en met de extreme, met de verschillen opblazen, met het niet luisteren, met het geen compromis willen, waar te vaak ook sprake van is. En de Zwarte Piet discussie was daarin exemplarisch en een dieptepunt. Daar ben ik klaar mee en daar is dit college klaar mee. Dat daar woorden vallen als je dit vindt, is er sprake van racisme. Als je dit niet aanpakt, is er sprake van wegkijken. Wij zien hulppieten in het college, enzovoort, enzovoort. Dat is niet wat wij goed vinden. Dat waren voor sommige mensen in de raad hele heftige woorden die ook persoonlijk opgevat werden. Ja, ja. En je ziet dan dat we in de politiek ook diezelfde spanningen terugzien die je ook in de stad terugziet. Kijk, we hebben als nieuw college vanuit een moeilijke formatietijd elkaar gevonden. Daarbij in het midden van het politieke spectrum elkaar gevonden. Daarom is het woord regenboogcoalitie ook mooi, met 6 partijen. En we hebben elkaar gevonden in dat deze stad een goed antwoord vraagt op die diversiteit met een positieve boodschap. En in die zin vind ik het wel een trendbreuk. Want het zegt aan de ene kant, we willen niet wegkijken van die spanningen die er zijn en van zorgen die Rotterdammers daarin hebben. En tegelijkertijd willen we ook niet mee in het problematiseren. En ik vind dat dit antwoord hier nu ligt. Meneer Cuperus, toen u dit een beetje tot u nam, wat wacht u? Nou, aan de ene kant vind ik het echt toe te juichen, hè, dat de polarisatie wordt ontregeld in Rotterdam. Ik herinner mij nog een Buitenhof-uitzending tussen Kuzu en Eerdmans, hè, waar een totale wederzijdse verkettering plaatsvond. Leuk om naar te kijken, maar slecht voor de stad, lijkt me. Dus op zichzelf vind ik de poging om iets aan die polarisatie te doen in de politiek, hè, meer respect in de gemeenteraad af te dwingen, vind ik heel belangrijk. Alleen moet je oppassen, hè, die polarisatie, wat je ook zegt, die zit in de stad. He, ik vind, relax is mij iets relaxed voor de situatie in Rotterdam. He, we hebben net een stille tocht gehad tegen geweld tegen vrouwen in Rotterdam. We hebben een wapeninleveractie gehad in Rotterdam deze week nog, vandaag geloof ik. We hebben dat nationaal programma Rotterdam-Zuid met Marco Pastors. En Rotterdam is natuurlijk echt een unieke pionierstad qua integratie in Nederland. He, onvergelijkbaar met Amsterdam. Ik kom zelf uit Amersfoort, hele kleine provinciestad. Al die dingen waar die in die nota van relax staan, kom je eigenlijk in een gemiddelde provinciestad in Nederland niet tegen. Dus blijf wel zien hoe uniek Rotterdam is en ook wel hoe begrijpelijk de spanningen zijn, de wederzijdse gewenning in Rotterdam. En ik vind dat relax, en vooral deze stelling was ik niet zo blij mee, samenleven in een stad waar niemand meer in de meerderheid is. Dat vind ik een ingewikkelde stelling qua integratiefilosofie. Dat vind ik vooral voor Rotterdammers, voor de oudkomers in Nederland en Rotterdam, vind ik dat een hele moeilijke stelling. En sowieso, je moet oppassen met het begrip diversiteit. Dat vind ik een leeg begrip. He, diversiteit, we hebben 200 nationaliteiten. Ik ben eigenlijk meer geïnteresseerd, wat verbindt ons? Wat verbindt al die 200 nationaliteiten? En het kan niet zo zijn dat je aan Nederlanders vraagt om zich in te leven in 200 nationaliteiten. Dat is niet een totaal 50-50 aanpassings. Ik kan me voorstellen dat u heel graag wil reageren. Ja. Toch ga ik even Jan Paternotte. Een beetje die nota, deze notie. En dan kom ik daarna weer terug. Ja. Meneer Paternotte, even gewoon in zijn algemeen. Hoe komt het op u over? Nou ja, wat, ik denk dat het heel goed is dat Rotterdam even flink breekt en afscheid neemt van, nou, je kunt het polarisatie noemen, maar het is best wel heftig geweest wat in de verkiezingscampagne gebeurde. Joost Eerdmans, machtigste man van Rotterdam op dat moment, die toen zei, ik wil eigenlijk dat Turkse, Marokkaanse winkels, dat die vervangen gaan worden door Nederlandse winkels. In feite gewoon het signaal had, als jij een Turkse jongen bent, die wil de winkel van je vader overnemen, gaan we niet meer doen. Want je bent Turk en dan willen we het niet meer. Daar hebben we al te veel winkels van. Dat kwam heel hard aan natuurlijk. En daar wordt nu goed mee gebroken. Dat en meer nodig. Moeten we gaan bespreken. Dat doen we dus met René Cuperus. Dat doen we met Bert Wijbinga, de lokale burgemeester van Rotterdam. En u hoorde net Jan Paternotte. Deze vragen en meer zo direct na het nieuws. Tot 9:30 zijn we bij u. Tot zo. De liefdeslessen van bekende Nederlanders. Je moet er altijd aan blijven werken. Je moet nooit bij de pakken neerzitten. Omdat we van ieder liefdesverhaal kunnen leren. Je moet het nooit snel wegflikkeren. Hoe vind je die ene grote liefde? Hoe houd je het leuk met elkaar? En teleurstellingen in de liefde, hoe ga je daarmee om? Ik ben die deur steeds minder open gaan zetten. Want als die wijd open staat en je krijgt dan je handen ertussen, dat doet zeer. Luister naar de liefdeslessen van onder andere Marieke Elsinga, Vincent Bijlo en Maxime Hartman. Je werd steken. Maar dan niet in mijn hart, maar in mijn penis. Nu in de Radio 1-app, de podcast Liefdeslessen. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw, ook de liefde. Op Valentijnsdag 14 februari hoort u de mooiste muziek uit romantische films tijdens Valentine Classics at the Movies. Bestel op Concertgebouw.nl. Dat is leuk, van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van 3000 euro. Die ga ik meteen even downloaden. Specsavers Audiens is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiens van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns.